Tak sobie kiedyś tu wchodzę do życia. Widzę lekarzy i dremin ryja. Złotego dziecka to już nie zatrzymasz. Zło tego dziecka bijać. Może nie omen, no ale nie widać. Tu tyra Ela i Kejo nad wyraz. Mama już wie, że ma szczęście jak ja. Widzę wersa, bo tyle otrzymam. Wkurwiam nieraz i to pewnie do dzisiaj. Z bratem się ciągle lejemy po ryjach. A jacyś goście wkręcają, że chcemy się macać. Czaić, gdzie tu logika? Mam charakter, jako ludzi się ścieram. Oni się mnożą przez pieprzone zera. Kiedy was widuję, to od niechcenia. Cera mimika, przykrywka myślenia. Przykry na wyrywki, ale nie teraz. Siadło mi w rapie, nie miałem osiedla. Od ojca pod domem to miałem swój playground. MJ z tablicy nie dawał mi przestać. Sen na rękach, potem sen na stopach. Miasta krawędzi nie można uchować. Ludzi od kółek to mam ze mną od lat. Jak tych od butów podartych na krokach. Tyle w tym życiu już sobie łapałem. Chwyty jak catcher, a z baseball batem. Tak nieformalnie, a forma ma zasięg. Przeciek formaliny, mój dinozaurze. Wszędzie wymówki, więc oni to lipa. To jeszcze są ludzie, czy już fonetyka. Znowu niesłowni nie można rozczytać. Nawet wplecionych na karty słownika. Jak masz to w sobie, wszystko easy. Easy, bebe. Jak masz to w sobie, zawsze easy. Easy, płyniesz. Największe pierdolenie od tej waszej ciężkiej pracy. Masz się urodzić jak praca. Nic nie będzie z marnych. Jak masz to w sobie, wszystko easy. Easy, typie. Jak masz to w sobie, zawsze easy. Easy, płyniesz. Największe pierdolenie od tej waszej ciężkiej pracy. Masz się urodzić jakiś praca. Nic nie będzie z marnych. Czuję, że to życie będzie wielkie. Grzechem jest, że mogę jeszcze lepiej. Muzyka to nie jedno zajęcie, man. Które mnie obraca jak napięcie. Wiesz, że założę siebie o siebie w zakładzie. I ty mi chcesz mówić, co to przekonanie. Jak niedoprawiony, to przyłóż na rany. A wtedy poczujesz, jak cię doprowadzę. Do prawdy, do prawdy. Nie wierzę, że do tego. Mój zachwyt, mam zaszczyt wytykać error błędom. Mam być jak odcinki przyjaciół. Zawsze the one. Nie muszę sztycznie się wybrać. Man jak white line. Dobre pomysły przychodzą zwyczajnie. Nie czekam na łaskę i pieczone wsparcie. A ciebie lamusie to z takim konceptem przekopią. Nawet jak odwiedzisz Kickstarter. Tu wokół mnie Nikony, kanony i coraz wyżej. Jak kiedyś przez to złapię nikotynę lub kaliber. Nie ma tak, że każdy może być jak my. Jak ty, mogę być jak tylko już się nie chce mi. Już ty, że niby za lipę będą brawo bić, bić. No to gratuluję aplauzu, Johnny. Jak byli populiści, to ich właśnie pochowałem. Choć gramy w chowanego, jeśli wbijasz w populację. Jak masz to w sobie, wszystko easy, easy. Jak masz to w sobie, zawsze easy, easy. Płyniesz, największe pierdolenie od tej waszej ciężkiej pracy. Masz się urodzić jakaś praca, nic nie będzie z marnych. Jak masz to w sobie, wszystko easy, easy. Typie, jak masz to w sobie, zawsze easy, easy. Płyniesz, największe pierdolenie od tej waszej ciężkiej pracy. Masz się urodzić jakaś praca, nic nie będzie z marnych.